उन्हनि यानी काफ़िरनि जा के अहिड़ा शरीक आहिनि छा जिन उन्हनि लाइ दीन मां उहो नओं रस्तो बणायो आहे जंहिं जो अल्लाह हुकुम न कयो आहे ऐं जेकॾहिं फ़ैसिले करण जो वादो थियल न हुजे हा त ज़रूर हाणे ई संदनि विच में निबेरो कजे हा ऐं बेशक ज़ालिमनि लाइ ई ॾुखो ईंदड़ अज़ाब आहे।